Winter Kiss Kiss Remix, hey, hey, salutare, e două fix, suntem în direct DJ Ang și Olix la Winter Kiss Kiss in the mix. Hello DJ Ang. Hello, Mr. Olix, o țară întreagă ne ascultă și mai mult decât atât, transmitem și pe kissfm.ro/live. Ne ascultă și cei care sunt în afara țării plecați și care își petrec sărbătorile în afara țării. A treia zi de Winter Kiss Live din Preda și a treia zi de Crăciun, așa încât Merry Christmas. Merry Christmas, vreme superbă, superbă de iarnă aici în Preda. Am înțeles că în toată țara ninge, am văzut la televizor mai devreme. Peste tot ninge, e foarte frumos. Exact cum vă promiteam de ieri și de alaltă ieri, nu vorbeam prostic, ca să zic așa. Am zis că de luni încolo ninge și vine frigul, o să fie frumos. Ceea ce se întâmplă acum la Predeal, ninge și este o vreme perfectă pentru ski, pentru snowboard, pentru săniuși. Avem foarte multe dedicații deja în avans pregătite, avem și concursuri pregătite, avem foarte multe premii pentru cei care sunt aici. Și concursurile sunt tot din avans pregătite, deja lumea a venit să se înscrie pentru concursuri. N-am spus despre ce sunt concursurile, dar lumea a venit deja să se informeze despre ce o să fie vorba. Și am un dedichis chiar pe început. Hello, cum te numești, de unde ești și ce mesaj ai? Poți să-l transmiți în engleză, am înțeles, da? Da. One message from Angelica for Ari. Merry Christmas and a song from Bob Marley. Ceva cu Bob Marley, un remix dacă avem pentru Mr. Ari. Happy New Year and Merry Christmas. Da, pentru cei care n-au înțeles. Happy New Year, Merry Christmas and all my best wishes. Ok, pentru cei care n-au înțeles, au putut vedea subtitrarea pe aparatele lor de radio. Da, sigur că da, a fost foarte bine, distracție plăcută, sărbători fericite. Începem mixul până la 4 în direct la Winter Kiss Kiss in the mix. Începem cu o piesă foarte tare din playlist-ul Kiss FM, de sigur. Mahombi vine chiar acum cu Bumpy Ride, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Bang, bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. Kiss Kiss in the mix. DJ Anxiolix împreună cu voi live din Predeal de pe Pârtie. Foarte multe dedicații, undeva mai acolo pe căștini și primul concurs. Deja avem concurenți înscriși în avans. Până la bătaie foarte, foarte mulți litri de vin fiert. Cum te numești și ce mesaj ai pentru cine? Pentru Concordia ta din Sfântul Lazar și pentru toată lumea de la Predeal și pentru Europa FM. Nu, el era alt radio, dar mă rog. Știi, noi suntem, noi suntem Kiss FM, da? Adică, da, și pentru concurență, dacă vrei tu să te simți bine așa. Ok, hai să facem un concurs. Am înțeles că tu o să fii primul concurent înscris, da? E sigur? Da, da, numai că îi plecăm spre București. Păi nu, că primi la două jumate, nu? Da. Da, ok. Ce piesă avem în playlist, Mr. Olix? Avem tardele, aia, Dr. Cucio cu La tarde se apăstă triste sau se apăstă triste. Și cu ocazia zilei de astăzi trebuie să le urăm la mulți ani Ștefanilor, Ștefanelor, este Sfântul Ștefan. Și fanelor, da. Și fanelor. La mulți ani, Ștefan, Ștefania, din partea echipei Kiss FM care se află în Predeal, unde vă spuneam, ninge și este absolut superb de iarnă. Ok, continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready? Winter Kiss, live din Predeal. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. cu zurgălăi. Obosit și plin de apă mă duc la ea, că mi-e dragă sanie cu zurgălăi. Winter Kiss Kiss Remix, live din Predeal. DJ Angă este pe pârtie, ca de obicei îi place la frig acolo. Este foarte tare din Popești, le ordem, fii atent așa ce face Popești, atenție lângă mine, 2-3 și gălăgie pentru România. Ați înțeles, și ca întotdeauna la un grup așa mare format din 4 perechi, există un purtător de cuvânt care vorbește numele lor. Ia zi, ia zi, enumere tu pe toți. Enumere, cine sunt ei? Tenii mei din copii. Ai înțeles, au venit la munte să se distreze împreună cu noi aici la Predeal. Grafe după două. După două, deja am intrat în direct, suntem la 2:30. Ia zi, repede, cum îi cheamă pe ei? Mami, te iubesc. Fii tu ca cel de ieri. Mami, mai vreau apă card. Bine, hai pe numele voastre, repede. Madalina. Rafael. Marius. Madica. Isoi se știe. Și tu ești șeful lor? Upsi! Doamne, ce nume! Okay. Ovidiu, ar trebui să vii un pic mai spre mine, pentru că o să rămâi fără semnal la microfon. Oricum nu prea te auzi, să știi că sunt foarte departe, sunt undeva în susul pâtii, la cota 1300. Ok. Bun, facem vreun concurs sau un pic mai încolo? Mai avem 5 minute până la primul concurs, la care o să avem nevoie de 3 cupluri, pe care o să le înscriem acum. Ok, ok. Bun, continuăm mixul Livi și Tara, chiar acum, după care ne întâlnim cu Jerry Ropero și Corasao. Cea mai bună muzică, ascultă la Kiss! coração, eu sei, vem. Me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. Am nevoie de încă o pereche, asta vreau să anunț înainte de concurs, ca să zic așa. Deci mai așteptăm o pereche acolo unde se află DJ Ian pe pârtie, îmbrăcat în roșu, puteți detecta bine. Nu e singur îmbrăcat în roșu, dar îl vedeți aici cu două săniuțe. Am deja o pereche înscrisă, mai am nevoie de încă o pereche și apoi să dăm startul unui concurs la care punem desigur la bătaie niște litri de vin fiert, nu așa, și cum. Bun, frumos, frumos. Între timp, hai să vă spun eu că partidul Kiss FM vă dă întâlnire în această seară la o super petrecere în Sinaia, în Famous Club and Lounge. Așteptăm, așteptăm încă o pereche. Și până vine cealaltă pereche, o să vă spunem că suntem în direct din Predeal, de pe pârtie din Predeal. DJ Ang și Oryx împreună cu voi. În fiecare zi, până în 2 ianuarie, apoi ne întoarcem în fiecare weekend. Avem transmisii de aici, avem transmisii și din Sinaia, Dan Fințescu e acolo împreună cu DJ Jonesy. Și transmisii din Poiana Brașov împreună cu Alice și băieții de la Moving Elements. Vem, amor. Vem de meu coração. Você tá dentro do meu coração. Yes, Naya, it's gonna be a revolution. Punkies FM wet. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm on it up on the place. De concurs la Kiss Kiss Remix. Vedem aici cu două cupluri mai mult înghețate, că de când le-am pus aștept în căsăniuțe nu s-au mai mișcat și nu mai au activitate, dar sunt pregătite să pună mâna pe 2 litri de vin fiert, care vor merge la cuplul câștigător. O să mergeți, ce să faceți cu vinul ăsta, nu? O să-l bem. Revede, okay. Facem cunoștință cu ei. Simona. Andrei din București. Hai. Andreea. Vede unde sunteți. Tot din București. Ok, iată două cupluri din București puse pe Sony. Ce să facem? Să ne gândim, Olix, să punem fetele pe Sony sau băieții pe Sony? No, hai mă, fetele, că băieții e complicat, nu... Sigur că da, hai fetele pe Sony, atenție, dăm startul în câteva secunde. Plecați de aici până la panoul acela argintiu, da? Uite aici pe stânga, la mare, se vede. Da, așa, e foarte simplu, atenție, le... nu? Stai așa să le explicăm celor care ne ascultă pe radio ce se întâmplă mai exact. Băieții le trag pe fete pe Sony până sus, de... Au ceva de tras. Vreo, nu știu ce să zic, 50 de metri cam așa. Atenție, pregătiți-vă, puneți-vă în poziția de star. Băieții sunt acum într-o forță maximă. Fii atent. 2, 3 și start! Atenție! Ia să vedem de data asta, astăzi de fapt față de ieri, cuplul din dreapta, Poho, are un avans mare, mare de tot. Gata, nici nu-i mai văd în perimetru, ca să zic așa. Ovidiu, ia să vedem, te mai aud pe tine măcar? Foarte tare, atenție! Să fata! Aoleu, s-au și răsturnat, s-au întors. Bun! Avem așadar și câștigătorii. Avem pregătoare câștigătoare, încă o dată sunteți cum vă numiți, pentru cei care ne ascultă acum. O probă prea ușoară. Dar mi-am rupt fundul. O probă prea ușoară, dar mi-am rupt fundul, e ok. Gata, ați câștigat 2 litri de vin fiert. Oh, bun. Gata, e timpul să facem o pauză scurtă. Ne întoarcem în vreo 4 minute înapoi, în direct de aici, de pe pârtia din Predeal. DJ Young și Onyx împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Winter, Winter, Kiss, Kiss in the Mix. Ne-am întors înapoi în direct de pe pârtia din Predeal. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 16. Da, suntem aici cu concurenții care au câștigat. Am fost cu ei undeva în spate să-și ia 2 litri jumate de vin. Fiert, aplauze! Să vă trăiască ăla micu. Ăla micu fiind sticlonțul, nu? Da, un 2 litri jumate. Pe care îi poate ține în mâini pentru că are mănuși. Da, altfel n-ar fi nicio șansă să ții sticla aia de vin în mână, fiind gata, fiartă. Ok, continuăm mixul și emisia de aici de pe pârtie. Robert Georgescu și Lara chiar acum beside you, imediat Indiano Tech de la Mossano. Vremea este superbă, Predeal, ninge în continuu, foarte, foarte mult, cu fulgi foarte mari, din zăpada s-a așternut pe pârtie, e foarte multă lume, foarte mulți schiori, foarte mulți oameni cu snowboardul și, desigur, foarte mulți copii care învață aici să schieze. Da, și multă lume cu sănile și pe pârtia de schi și pe pârtia de săni, foarte, foarte multă lume care stă cu sănile, ceea ce e foarte bine, lumea a venit la munte, e început de săptămână, suntem în a treia zi de Crăciun. Vă spunem încă o dată tuturor Crăciun fericit sau Merry Christmas! Merry Christmas! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yeah. Olix împreună cu voi. De la Bazna Pârtie Clăbucet, unde transmitem la treia zi de Winter Kiss și în același timp a treia zi de Crăciun. Suntem aici 9 zile consecutive, avem până în 2 ianuarie și apoi ne întâlnim în fiecare weekend cât va ține zăpada aici în Predeal. Continuăm mixul cu Andra, Something New chiar acum. DJ Young Remix, după da. Care o grămadă de alte piese și de Kiss-uri pe pârtie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. Kiss. Waiting for somebody, a famous love, says it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you. Împreună cu voi, e timpul să facem o scurtă pauză, dar până la pauză, Dijang a strâns niște omuleți acolo pe pârtie. Da, foarte colorați, care sunt din Brăila, am înțeles. Bună ziua! Bună ziua, chiar mă cheamă Ștefan și cu ocazia Sfântului Ștefan vreau să fac o dedicație pentru familia mea, Bianca, Carmen, Nicoleta, Gigi și Bogdan, care e cu placa. La mulți ani, la mulți ani, Ștefan! Bogdan cu placa, domnul Ștefan, la mulți ani, să vină cisterna de vin aici. Ok, mulțumim frumos, distracție plăcută aici la munte, să aveți un an nou fericit și ne vedem cu siguranță, da? Sigur, la mulți ani, încă o dată, Kiss FM, vă ascultăm oriunde și oricând. Mulțumim, mulțumim frumos. Ne tragem imediat după pauză cu DJ Sava și Raluca. Love you, DJ Ang și Olix împreună cu voi încă o oră. Cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss. Să fii hai fără etnobotanice. Ia-te-ne cabina sau pe jos, e și mai sănătos. Kiss FM conduce lupta împotriva statului degeaba. Aici, rezistența din munți. Rezistența din munți, live din Predeal, Nicean și Olex împreună cu voi. Da, împotriva statului degeaba. E bine să te plimbi 15 secunde pe schiul din viteză până jos să pârtii și apoi să faci 15 minute pe jos. Asta mi se par mie cel puțin un fel de sporturi extreme, așa. Da, pentru cei care vor să slăbească la munte și nu vor să ia teleschiul, desigur, cea mai bună șmecherie este mersul pe jos și apoi te dai puțin, încă 15 secunde, cu schiurile. Doamne, Mie cel puțin de aici de la căldură mi se pare așa o pierdere de timp, dar nu cred că e, nu? Sau dacă ești începător, poți să iei baby skill cu care încet încet te descurci și înveți să te ții de chestia aia. Da. Bun, DJang și Olix împreună cu voi, e 3 fix. Salutare încă o dată. Mai avem încă o oră de stat împreună cu voi. De aici în direct de pe pârtia Clubul C din Predeal, unde ninge în continuare de azi dimineață, nu se oprește, zăpada se așternută, deja începe să fie afonată pârtia care ieri era înghețată și nu puteai să faci nimic cu ea. Astăzi e numai bună de schiat. DJ Sava și Raluca vin chiar acum cu Love You, imediat Tina Amazing și Dan Bolan cu Justify Sex. Încă o dată, Crăciun fericit! Merry Christmas! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Winter Kiss! Come on! Say ya! Skibidi babidi dubidi wo! Jean și Onyx împreună cu voi. Avem două dedicheisuri pregătite aici, unul pe telefonul meu, unul pe o hârtiuță la Ovidiu. Avem așa pentru Claudiu Roman și Nicolae Roman, pentru Savu Iuliana, pentru Dogaru Vasile, o dedicație specială din partea prietenilor. Și mai am eu unul de la Tina pentru Lutfi și Andreea cu mesajul Spor la muncă. În câteva clipe mai facem un concurs pe pârtie, punem la bătaie vin fiert, nu așa, la litru, la 2 litri jumate, frate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Lips off. Just pupil night. Mix Remix live din Predeal, Djang și Olix împreună cu voi. Djang, nu știu exact unde s-a pierdut, pe pârtie mi se pare, nu? Uite, sunt aici cu băieții de la Salvamont Predeal, pentru care facem un dedicat special. Tocmai au avut o intervenție minoră, cei drept, de o viteză incredibilă, se descurcă, pârtie, faceți loc. Mesaj pentru ei așa din partea noastră și puțin acolo gătim concursurile care ziceam. Litri jumate de vin fiert puși la bătaie, atenție. Stai așa, ai zis s-au auzit doar litri. Câți litri? 2 litri jumate. 2 litri jumate. Să de tine nu mă vezi acum, ar dura prea mult să raza ta vizuală acum, pentru că sunt la cota 1350. Continuăm mixul cu Dan Savorito de la Narcotic Sound și imediat una mai veche, o să vă placă cu siguranță. Djang și Olix împreună cu voi până la 4 în direct din Predeal. Cea mai bună muzică. Trage-te de la cota 1150-400. S-a strigat bingo. 1986. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum something about your body. Yeah. Uite, chestia este în mix live din Predeal de la baza Cultic Club Buceti, Jack și Alex împreună cu voi. Am avut o piesă foarte tare de la Tom Novi, Your Body se numește, de mulți, mulți ani piesa asta, un mega hit mai exact. Jack, ca de obicei, pe pârtie. Da, unde ninge foarte frumos, unde este mult frumos decât în studio, unde e prea cald. Deci, domnul Alex, îți recomand să ieși din studio. Nu poți să stai în studio cu geaca aia, cu Kiss FM pe tine, n-ai cum, deci nu se poate. Trebuie să-mi pun o geacă cu radio. Să simți tijeria, să simți frigul, să simți vântul, să simți fulgi. Am unde de Kiss Live, ai cum ne bată unui băiat care se dă cu placa. Hello, cum te numești? Vlad. De unde ești? Din Constanța. Și mai ești cu un amic aici, da? Tot Vlad, culmea. Tot Vlad, voi nu se poate, Vlad ori doi foarte tare. Am unde cu plăcile. Cum e mai frumos cu placa, mai ușor cu placa decât cu scurile? Părerea mea e că depinde cum te obișnuiești, ori cu placa, ori cu schiurile. Părerea mea e că mai ușor cu placa. Sau stai așa, e mai extrem cu placa decât cu schiurile? Absolut, absolut. Adică în același timp și mai periculos, așa mi-au spus salvamonții. Spui cotiere, spui genunchiere, spui încă vreo 3 geci? 3 la maxim. Ok. Asta-s foarte tare. Păi să aveți parte de distanție plăcută, un an nou fericit, Merry Christmas. Mulțumim la fel, ascultăm Kiss. Ok, ciao, ciao. Continuăm mixul, l-ați auzit deja, Gregor Salto și Andrea, Selfish Love. Imediat vine Bruno Mars, remixul pe care îl știm de sigur la Just The Way You Are, Winter Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go in the mix, come on. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind. the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind. her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. When I see you. Olex împreună cu voi din Predeal, de unde ninge în continuare foarte, foarte tare. Știi că o să ningă încă 2-3 zile acum încolo. Asta înseamnă că de revenim vom avea multă, multă zăpadă. O să trecem un nou an în 2011 cu multă, multă zăpadă. Avem un grup din București, nu? Așa am înțeles. Hai să vă auzim în primul rând cei din țară cu o gălăgie din adevărată. 2-3 și... Și un băiat care vorbește pentru toți, să iei numeri, să ne spui ce faceți voi aici. Ne distrăm, bem vichert, ceai, fierbinte, pentru toți prietenii din Otopeni, pentru soția mea, Johnny, la mulți ani, te iubesc mult. Și pentru Adi, care sper să nu jupă gâtul pe placă. Undeva sus pe pârtie, am înțeles, cu placa, nu? Se dau cu tot felul de ustensile, ăsta, jumechere, de profesioniști. Da, da, da, da. Ok, foarte tare. Hai, Otopeni, încă o dată pentru Kiss FM și pentru Predeal, 2-3 și... Spă la treabă, ce să vă zic, că sunteți echipați cu pari, schiuri, plăci și așa mai departe. Și ne auzim, da? Ne auzim, mă... Nu, suntem... Suntem cu mașini toți! Aolea! Ne întoarcem în câteva minute înapoi, în direct pe Kiss FM, DJ Ang și Olix, împreună cu voi, live din Predeal. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Vino mai aproape, că n-ai semnal acolo. Kiss Kiss Remix, ia uite că ne și auzeam pe post în timp ce ne făceam noi reglaje cu Ovidiu. Vino mai aproape, ia uite că ne-am întors și înapoi în direct. DJ Ang și Olix împreună cu voi, în direct, ultimele 15 minute de aici din Predeal. Pârtia Clăbucet, căutam niște băutori de vin fiert pentru că vrem să facem un concurs de băut vin fiert. Cel mai rapid băutor de vin fiert câștigă. Și căutai oameni care deja beau vin fiert să fie încălziți așa pentru această experiență. Este oameni care fapt m-au racolat, ca să zic așa, adică ei n-au făcut semn. Bine, oameni, că suntem băutori adevărați. Aha, ok, ok. Așa. Bun. Că în câteva minute, haideți să facem studioul, o să facem un concurs chiar în fața cabanei Kiss FM de aici, de la Predeal. Ok, bun. Ne-am întors în direct, avem o piesă pe care o știți cu siguranță chiar acum. Alexander Bates și Liz, Drums. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, la Winter Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Every day, if you hold my hand, I will take you away. My Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Winter Kiss in the mix, DJ și Onyx împreună cu voi. Avem încă un concurs de făcut. Un concurs de băut vin fier, desigur, cu cei mai mari băutori de vin fier care s-au văzut în predal până acum vreodată. Sunt aici, am văzut sus aici la terasa asta care e un pic mai sus de noi. Băi, dar de 2-3 ore tot beau pahare, tot beau, zic, stai, așa că oamenii sigur sunt antrenați deja pentru un concurs. O să dăm startul firesc, dar mai întâi să facem conștiințe cu ei, cum vă numiți pe rând? Marius. Piticu. Lucian. Piticu, fiind și Ștefan, am să scrie ziua ta la mulți ani. Hai să facem gălăgie. Foarte bine, atenție, dăm startul. Când zic 2-3 și la și, începe să-l vezi ca pe ceai așa un pic. Și galeria aici, atenție pentru voi, atenție. Cosmin. Care e motiv. Bine, ia-i galeria, ok, foarte bine, atenție. Dăm startul, primul care termină de băut paharul de vin fier câștigă, desigur, vin fier, 2 litri. Nu așa. 1, 2, 3, și! Facem poze, le punem pe site-ul kissfm.ro. Iată, atenție! Hai, Ștefan, de ziua ta, hai să fii primul, hai să vedem! Aplauze, Ștefan, foarte bine! Sau Piticu, la mulți ani! Ai câștigat 2 litri de vin fier de la Kiss FM, aici pe pârtia Clăbucet, la Winter Kiss. Cum te simți după această experiență unică? Foarte bine! Foarte bine după un vin fier gen shot. Ok, ciao, super distracție. Hai să luăm și premiul. Continuăm mixul, ultimele vreo 5 minute așa de aici din Predeal, DJ Young și Olix, împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. final de program astăzi. Deja Xolix, e timpul să ne luăm rămas bun de la voi. Pentru cei care sunt în țară acum cu urechile pe noi și ne ascultă ori acasă, nu știu, la bucătărie, unde se mănâncă de Crăciun de obicei, sau în mașină, sau pe site-ul gsfm.ro/live. Întrebare, au mai rămas sărmăluțe? Oare nu cred. În a treia zi de Crăciun, cred că lumea deja se uită la frigiderul gol. S-au făcut altele site-uri liniștit. Avem zăpadă foarte, foarte multă în continuare în Predeal, ninge cu fulgi mari și o să ningă și mâine și voimine, așa încât vremea nu mai bună de schiat, de snowboard, de săniuși și de concursuri aici pe pârtia Clăbucet. Mâine de la ora 12 reîncep transmisiile de aici, de la munte, de la Winter Kiss. Pe noi ne reauziți de la ora 14. Acum urmează Ana Moga de la 16, Mr. Boba de la 19, ca de obicei în programul nostru. Îl salutăm și pe colegul Dan Marcu de acolo, de la butoane. Mâine de la 2 fix din nou din Predeal, live la Winter Kiss, Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!